z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą. Ten krok wsteczny, wiesz, potem weź co chcesz mi. Są niebezpieczni ci, co na rękach nieśli by mnie. Spal moje imię, ty spalię. Dopóki żyję, wolę odejść niepokonany, niż czekać, aż to minie. I weź to nas gdzieś, weź, póki znów nie zacznę chcieć. Biec to bardziej na ślepo, bo nie patrzę, gdzie ideały się stały jakieś niewyraźne. Wiem, to straszne, bo kiedyś były moje własne. Tracę je tak samo, jak tracę ciebie i sens. Znów krzyczy mi o tym, by z kolei pusty myśli. Dzień. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Nie wiem, co wokół dzieje się. Nie mów, kim byłem, że się zmieniłem. Nie prowokuj mnie. Ten cały blik w tripe wziął więcej mi niż przyniósł słowo. Daj mi inny trip and zery, potem wymyśl mnie na nowo. Nie spłonę wszystko obok, świat poza mną i tobą. Tylko ty możesz mówić stop, inni nie mogą. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą. Chciałbym tylko móc zostać tu, pomiędzy nami a pustym światem. Słów to cały pierdolony, trudno wynagrodzić, bo już nie wiemy sami, co mamy robić. Ty każą nam latać znów, a już nie mamy sił, żeby chodzić. Tak, sił, żeby bronić naszej wiary w to, co tutaj mamy i w to, co już tak długo gramy razem. Nigdy nie chcieliśmy mieć do tego świata z gazet, a poza jego wyciekami nie mamy tymczasem. Chciałbym na moment stracić zasięg, zgubić trasę i zwyczaj stanąć poza całym tym hałasem, bo choć mamy masę dobrych wspomnień stąd, mamy często dość, zbyt często, żeby wciąż trzymać poziom i klasę. Ich silne twarze coraz bardziej łasę na to wszystko. Reakcje marnych istot, przeżartych nienawiścią. Dawno czekałbym na moment, kiedy nareszcie znikną. Gdyby ty kony, to że wiem, że jesteś blisko, a za tobą nic. Wciąż wikasz mnie, ja ze mną cały syn. Wszystkie te dni, kiedy nie mogłoby już być gorzej. A gdy krew ciekła po ustach mi i nie mogłem dalej iść, ty po cichu mówiłaś, że ja tak mogę. Mówiłaś mi, że jednak zrobię to, co chcę. I że żadne obce ręce tego, co mam, na mnie będą. A ty już jesteśmy tam, gdzie miałem być. Nie wiem, czy nie jest źle. I nie wiem, czy chcieliśmy taką przyszłość. To wszystko. Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą. Cokolwiek zrobisz, będę z tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z tobą.